Mest tørt i dag og først en del sol, men i løbet af dagen mere skyet. Temperaturerne ligger omkring 16 grader. Vi får en let til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Jeg er din vært de næste tre timer, hvor vi bladrer morgens aviser igennem. Jeg får besøg af en række avislæsere og hovedgæster, der kigger på tidens små og store historier. Politikens forside i dag hedder, unge har aldrig følt sig dårligere. Som du hørte i nyhederne, så er det især pigerne, der er stressede og deprimerede. Der er dobbelt så mange piger, der føler sig stressede i dag, som for 10 år siden. Det handler ikke om, at de unge har det objektivt set dårligere. De har ikke et dårligere liv, end man havde for 10 og 20 år siden. Det handler om, at de tilstræber det perfekte i en grad, der stresser dem. Om 10 minutters tid, der har vi interview med en psykologiprofessor, der har skrevet en bog, der hedder Stå fast, et opgør med tidens udviklingstvang. Den handler netop om, at det, at vi konstant tilstræber det perfekte, blandt andet ved at købe selvudviklingsbøger, gør, at vi bliver mere og mere stresset. Han har 7 råd, som jeg lige vil læse op. Hold op med at mærke efter i dig selv. Fokuser på det negative i dit liv, og han sætter selvfølgelig det hele på spidsen, ikke? Tag nej-hatten på. Det lyder dejligt befriende. Undertryk dine følelser. Fyr din coach. Læs en roman. Ikke en selvhjælpsbog, men en roman. Og dvæl ved fortiden. Og det der med at læse romaner, det synes jeg også er et rigtig godt råd. Man bliver ofte klogere på sig selv, når man dykker ned i fiktionens verden. Og vi får i programmet igennem besøg af 2 romanforfattere. Den ene af dem er Leif Davidsen. Han kommer ind om en lille halv times tid. For nogle år siden, der var jeg højskolelærer, og jeg kan huske, at den daværende regering, da de indførte reglen om, at man får ganget karaktersnittet op med, jeg mener det, 1,5, hvis man starter på en ny uddannelse inden for 2 år, så skete der en kæmpe kulturforandring. Fra det ene hold til det andet, der gik eleverne fra at sige, men jeg tror, jeg skal have 1 års sabbat, måske skal jeg have 2, jeg skal sådan føle lidt i mig selv, og jeg skal ud og rejse og arbejde. Jeg har ikke travlt med noget, og jeg ved, at jeg er mere attraktiv på arbejdsmarkedet, hvis jeg har noget livserfaring. Næste hold, hvor de her regler var indført, så skulle de alle sammen starte på uddannelse lige efter deres højskoleophold, fordi ellers så risikerede de jo, at deres snit ikke var højt nok. Fordi hvis nu alle andre de starter på uddannelsen med det samme, så er mit snit jo ikke højt nok. Så det her med tilstræb det perfekte, det handler måske ikke bare om den enkelte, det handler også om det samfund, vi er en del af, og hvad man får at vide af politikerne. Det er noget af det, vi skal diskutere programmet igennem, og du kan som altid blande dig i debatten. 42 600 24 7. Send en sms. Hvorfor tror du, at de unge de er så stresset? Handler det om, at vi kører hinanden op, og at de unge kører hinanden op? Handler det om, at politikerne er efter dem og siger, at I skal starte på en uddannelse med det samme, I skal bidrage til konkurrencesamfundet? Eller handler det om noget helt tredje? 42 600 24 7. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Nu vil jeg byde velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser. Det er dig, Maj-Britt Berlau. Velkommen til. Godmorgen. Og Maj-Britt, jeg vil som sædvanligt bede dig om at introducere dig selv. Jamen, jeg hedder Maj-Britt, og jeg er formand for Dansk Socialrådgiverforening. Jeg tænker, det er mest derfor, du synes, det er interessant at have mig på besøg i dag. Men derudover så er jeg også 37 år. Jeg er mor til 2 børn og bor med min mand og børn i et bofællesskab. Det lyder meget hyggeligt. Ja, og måske også sådan lidt perfekt-agtigt. Ja. Det er det ikke, kan jeg afsløre. Nå, på hvilken måde? Jamen, det er jo livet, som det nu engang præsenterer sig med at få logistik til at gå op og passe et arbejde, der ikke er 37 timer, men som jeg brænder rigtig meget for at skabe resultater sammen med mine fagfæller omkring. Mm. Og det er lige så besværligt med sokker, der bliver væk, og et bofællesskab, hvor at det meste er pragtfuldt, men der er sandelig også skamysler. Jeg tænker, at det må være dejligt, at man ikke ved, hvem man skal skyde skylden på, når der er sokker, der er væk, og folk har rodet i køkkenet i et bofællesskab, fordi ellers så vil du jo bare skyde skylden på din ægte mand, ikke? Ja, nu bor vi i hver vores lille hus i det bofællesskab, ja, okay. Så han får stadigvæk skylden. Okay, jamen det er godt. Maj-Brit, jeg ved, at du selv er meget optaget af den her forside på Politikken, den historie, der er, der unge har aldrig følt sig dårligere. Hvad tænker du om den her tendens med, at især pigerne føler sig stressede og deprimerede osv.? Jamen altså, jeg tænker, at det ikke er noget, der er det enkeltes ansvar. Altså, det er en samfundstendens, der også presser dem til at have de opfattelser. Og vi kan jo se den rigtig meget i også, kan man sige, social- og beskæftigelseslovgivningen, at der er et ekstremt samfundspres på de unge. Vi har lige fået en kontanthjælpsreform, hvor at man som udgangspunkt er uddannelsesparat, jo mindre det modsatte er bevist, hvis man kan sige det på den måde. Det er sådan lidt groft sat op. Og selvfølgelig synes vi ud fra en socialfagligt perspektiv, det er rigtig fornuftigt, at unge skal tage uddannelse. Men vi kan også godt se, at med den måde, som der bliver visiteret, og med den forståelse, der er uddannelsesparathed, så er der rigtig mange unge, som har rigtig svært ved at leve op til det krav, der er i uddannelsessystemet, men alligevel bliver sendt derind. Og det synes jeg er en rigtig svær situation, fordi man får ligesom at vide som ung, at du, hvis du ikke er uddannelsesparat, så er der noget i vejen med dig. Mm. Og det skaber jo nogle selvforståelser hos den enkelte om, hvad de skal kunne leve op til. Og det er en stor fiasko for dem, når de så ikke magter det pres. Altså det bliver en selvopfyldende profeti, og det skaber en kultur blandt de unge, som var den, jeg ligesom prøvede at ridse op ud fra den højskole, hvor jeg arbejdede, hvor de virkelig føler, at der er pres på. Ja, og at i stedet for at sige, nå okay, så var det ikke min rette hylde. Altså, det overskud eksisterer ikke. Det bliver introvert for dem, og de bebrejder sig selv. Mm. Og det kan vi jo så se, fordi det, der sker for nogle af dem, der så mister fodfæste i uddannelsessystemet, de vender jo tilbage i kontanthjælpssystemet, og så skal man prøve at skabe en motivation en gang til. Mm. Og heldigvis har vi fået nogle bedre redskaber, vil jeg sige, med kontanthjælpsreformen til at lave noget brobygning ind i uddannelsessystemet, men vi er stadigvæk ikke dygtige nok til det endnu. Og man kan sige, at uddannelsessystemet har nødvendigvis heller ikke kapaciteten til at få dem, som måske har allersværest ved at blive der, til at få dem med endnu. Altså, der er også skåret markant ned på det, der hedder kontakten mellem lærer og elev, eller studerende og undervisere, afhængig af, hvor man er henne, fordi at der er færre timer simpelthen til rådighed. Og nogle af de her unge, de har brug for rigtig meget kontakt, individuel vejledning for at kunne klare sig igennem. Nu snakker du om mange af de unge, der har svært ved at klare sig gennem uddannelsessystemet. Mm. Og man kan sige, at den gruppe, hvor den største udfordring er, det er måske dem, der slutter folkeskoletiden uden at kunne læse og skrive på et niveau, hvor man kan læse forsiden af Politikken, og læse om de stressede unge og genfortælle det. Altså dem, som man nogle gange i debatten har kaldt for funktionelle analfabeter, ikke? Altså som mangler funktionelle læsekompetencer, og derfor ikke kan gennemføre for eksempel teknisk skole eller en gymnasiel uddannelse. Men jeg synes, det interessante ved den her udvikling, det er jo også de ressourcestærke unge, der føler sig presset. Ja. Og især pigerne. Mm. Har du en idé om, hvordan det kan være, at der er et kønsaspekt ved det her? Ja, det er jo, nu er vi ude i lægdommeri, ikke? Ja. Men altså, jeg vil sige, man kan jo genkende det fra sit eget liv, ikke? Ja, at man sad der i gymnasieklassen, og pigerne de stressede over ingenting, og de satte sig på forrest række og tog hånden op hele tiden og sagde, jeg er enig med Charlotte, og det som Nana sagde, det var rigtig klogt, bare for at sige noget og få banket karaktererne i vejret, ikke? Mens drengene gemte sig på bagerste række, men vi havde det til gengæld bedre med os selv, så vi fik dårligere karakterer, ikke? Nu gik jeg i HF, så der var ikke så meget stræberi, kan jeg afsløre. Men altså, det skulle jeg nok også have gjort. Ja, hvad hedder det? Nej, altså, jeg tror ikke, jeg kan genkende det helt i samme grad for min egen generations ungdom, men jeg kan godt se, hvad der sker nu. Og det er jo sådan en kompleksitet, tror jeg, af det der samfundspres af, at du skal jo have nået det hele, inden du er 24. Mm. Altså, der skal du næsten stå med dit uddannelsesbevis i hånden. Og inden du er 30... Altså, vi havde forsiden, var det i forgårs på aviserne, om at du føder for sent. Og før du har fået de der børn, så skal du helst også have et rigtig godt job, og du skal have etableret dig på boligmarkedet. Altså, der er jo rigtig mange krav, vi sætter til hinanden, og som vi får tudet ørerne fulde med, både i aviser og dameblade og på nettet og alle mulige andre steder. Altså, vi blev bombarderet af perfekthed alle steder. Mm. Og så skal pigerne jo derudover også være perfekte i udseende. Ja. Altså, det er jo sådan det næste krav, det tror jeg nu også gælder rigtig mange drenge i dag efterhånden, men i mange år har det jo været sådan, at de skal også have en, de skal også være slanke, de skal også være smukke, og håret skal sidde, ikke? Altså, så det er jo mange komplekse krav på en gang. Og udover at de skal klare sig godt på arbejdsmarkedet, så skal de også håndtere familien, ikke? Jo. Nu har du jo nu selv børn, og det er jo noget, jeg har, det har virkelig været en øjenåbner for mig, da jeg selv blev far, at jeg skal nærmest ingenting gøre for, at samfundet synes, at jeg er Guds gave til menneskeheden, når jeg går en tur med barnevognen og så videre, ikke? Altså, du kan nærmest kun overraske positivt som far, som mor, der går man bare ud fra, at jamen, hun skal bare præstere, og det er morens skyld, hvis det der barn er en møgeunge og tuder i Netto, ikke? Altså, nu har jeg jo selv en mand, hvor vi har delt barslen meget lille. Han har faktisk haft lidt mere barsel end mig. Og han blev i høj grad også helten, hvor at mange har stillet mig spørgsmålet, hvordan i alverden kan din, du... Din mand er også brun. Så i det der venstreorienterede miljø, hvor du omgås, der er han jo automatisk en helt, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu omgås jeg jo meget, meget brede miljøer, vil jeg sige. Men i alle de steder, hvor jeg har været, så har han været en helt, fordi han har taget mere barsel end jeg. Og jeg er blevet stillet spørgsmålet, hvordan kan du tillade dig at arbejde så meget? Ikke? Og kan du nu også klare det? Og påvirker det dig? Får du dårlig samvittighed, når folk stiller dig det spørgsmål? Ja, det gør jeg da hver gang. Man bliver jo ens, kan man sige, valg her i livet om, at arbejde meget for en sag, som jeg tror rigtig meget på, nemlig både det sociale og fagbevægelsen, at det bliver jo hævet op til spørgsmål hver gang. Men jeg er nu rimelig sikker på, at jeg har truffet de rigtige valg, og jeg er ret sikker på, at mine børn har det godt. Maj-Britt Berlau, du sidder med i knap halvanden time nu. Du får mulighed for at vende aviserne lige om lidt. Der ringer vi til den her professor, psykologiprofessor fra Aalborg Universitet, der har skrevet den her bog, hvor han simpelthen skriver: hold op med at mærke efter i dig selv, fokuser på det negative i dit liv, tag nej-hatten på, undertryk dine følelser. Det lyder som gak og løjer, men der er altså noget alvor bag. Altså, det handler blandt andet om, at almindelige selvhjælpsbøger, det mener han, at man kan risikere at blive mere egoistisk af, fordi man konstant kigger på sig selv og individet, fokuserer på andre mennesker, kulturen og naturen, også mener den her psykologiprofessor. Vi snakker med ham lige om lidt, og du kan også blande dig i den her debat her. Politikken skriver på deres forside i dag: unge har aldrig følt sig dårligere. De er mere stressede, deprimerede, utilfredse med livet end for 20 år siden. Der er dobbelt så mange af de unge kvinder, der føler sig stressede i dag, end for bare 10 år siden. Hvad handler det her om? 42 600 24 7. Der er en lytter, der har skrevet: de unge og mange andre er stressede, fordi de ikke hviler i deres egen kerne og ikke stoler på deres egne erfaringer og perceptioner, men lytter mere til andres viden. Der er måske et råd der. Lad være med at lytte til, hvad andre siger. Det er jo lidt det samme, som du var inde på, Maj-Britt Berlau. Ja, altså, men det er jo nemmere sagt end gjort, når man... det er jo let nok, ikke? Jo, det er lidt let nok, fordi man sansebumpes jo som ung, og det er jo lige præcis en af de ting, man skal mestre som ung, det er jo det der med at kunne navigere og vælge, hvor er det så, man søger sin rådgivning, og hvad er det, man tager ind, og hvad er det, man siger, nå, pyt. Mm. Og det kræver nok noget tid at kunne mestre det, og derfor så har vi alle sammen en forpligtelse på at prøve også at sige, okay, det er jo lige netop i det der år, hvor man har muligheden for måske at gøre egne erfaringer, i stedet for at vi alle sammen skal fortælle dem, hvordan det er, at du kan blive mainstreamet. Og vi fortsætter den her debat lige om lidt. SMS'erne tikker ind, kan jeg se. 42 600 24 7. Reporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, vi vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig. Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som så vi kørt også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for, nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelundskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Reporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Klokken er 19 minutter over 7. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg hovedgæster og avislæser Maj-Britt Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening. Vi har blandt andet snakket om denne her historie. Unge har aldrig følt sig dårlige, og unge er mere stressede, deprimerede og utilfredse med livet i dag end for 20 år siden. Det viser en ny stor rapport. Det er forsiden af Politikken i dag. Maj-Brit, hun får mulighed for at bladre avisen igennem morgenen igennem, også sammen med Leif Davidsen, som kommer ind om 10 minutters tid. Nu har jeg ringet op til dig, Svend Brinkmann. Velkommen til. Jo, tak. Svend, du er forfatter til bogen Stå fast, et opgør med tidens udviklingstvang, der netop er udkommet, og så er du psykologiprofessor ved Aalborg Universitet. Og du tager jo lidt pis på hele den her selvhjælpsgenre i den her bog. Jeg vil lige læse op af nogle af de råd, du kom med. Du har 7 gode råd. Ja. Hold op med at mærke efter i dig selv. Fokuser på det negative i dit liv. Tag nej-hatten på. Undertryk dine følelser. Fyr din coach. Den kan jeg godt lide. Læs en roman, ikke en selvhjælpsbog. Og dvæl ved fortiden. Og Svend, vi skal gennemgå de her råd her. Men allerførst, så vil jeg også gerne spørge dig ind til den her forside i Politikken. Unge har aldrig følt sig dårligere end nogensinde. Det, der går igen i den her artikel, det er, objektivt set, når man ser på de her unge, så har de gode liv. Altså, de har det ikke dårligere, end unge havde det for 20 år siden. De tilstræber bare det perfekte i en grad, der gør, at de bliver ekstra stresset og deprimeret. Altså, hvordan hænger det sammen, Svend Brinkmann? Altså, jeg tror, at de unge mangler, hvad man kunne kalde ydre koordinater. Altså, nogle rammer, som ligesom fortæller dem, hvad det overhovedet er værd at beskæftige sig med i livet. De unge får jo ligesom, vi alle sammen gør, at vide, at de hele tiden skal kigge indad i sig selv, hele tiden mærke efter i sig selv, og det er bare lige den diskussion, jeg hørte før, jeg kom på her også præg af, at sige, det der måske faktisk stresser de unge og gør dem deprimeret, det er så det, der bliver anbefalet som kur mod den stress og depression også, at når man, så skal de bare blive endnu bedre til at kigge ind i sig selv og mærke efter, hvad de egentlig har lyst til. Men unge mennesker, og selvfølgelig også børn, de ved jo måske ikke, hvad de har lyst til, eller de har lyst til det ene den ene dag, og lyst til den anden dag. Sådan har mange af os det jo. Mm. Og der tror jeg faktisk, at det vil være rigtig godt for os alle sammen, hvis vi som samfund fandt ud af at kigge lidt mere ud af i verden, frem for ind i os selv. Fordi der er jo rigtig væsentlige ting at beskæftige sig med, når man kigger lidt ud over en selv. Så min tilgang til det her problem omkring de unge vil være en lidt anden, end måske den, som de fleste intuitivt griber til, som handler om at sige, at de skal bare have endnu mere coaching, de skal bare være endnu bedre til at mærke efter i sig selv. De skal bare optimeres, man skal bare skrue på nogle knapper, ja, så får de det bedre. Svend Brinkmann, jeg har opfordret lytterne til at skrive ind, hvis de har en holdning til det her emne på 42 600 24 7, og jeg vil lige læse en sms højt, der netop er kommet ind. Jeg tror, at politikernes konstante forandringer af borgernes vilkår stresser de fleste. Jeg stresses i hvert fald af, at medierne hver dag videreformidler den ene mere stressende prøveballon end den næste. Selv på søndage og mellem jul og nytår, så skru dog ned for alle de politiske udmeldinger i medierne hele tiden. Begynd med at gøre søndage politikfri. Hvad siger du til det forslag? Jo, altså det lyder da meget interessant. Jeg er i hvert fald enig i, at der er en form for politisk kamp om at komme først med nye forandringstiltag. Det er som om, at forandringen, eller den politiske forandring, er blevet et mål i sig selv, hvor de ting, vi faktisk forandrer, måske er udmærket, som de er. Og det kan jeg da sagtens forstå, kan opleves som stressende. Der er jo så mange af de her prøveballoner, som aldrig bliver til noget, men det kan man jo ikke vide. Så mediebilledet flyder jo sandt nok over med bud på, hvor vi skal hen, bud på sådan nogle forandringstiltag. Meget, meget få politikere taler om, at nu skal vi også konsolidere os. Nu skal vi også fokusere på det, vi allerede gør, og faktisk blive bedre til det, vi allerede er i gang med. Mm. Og det kunne jeg da godt tænke mig, at man også vendte den om på den måde en gang imellem. Svend Brinkmann, lad os vende tilbage til din bog, som selvfølgelig tematisk også handler om det her, men du, ja, du gennemgår de her 7 punkter, som du opstiller. Det er jo en bog, hvor du laver en slags karikeret gennemgang af selvhjælpsgenren. Og der er jo altid sådan råd med mærk efter i dig selv og gør sådan og sådan, ikke? Så har du kommet med 7 råd. Den første hedder, hold op med at mærke efter i dig selv. Hvorfor det? Ja. Jo, altså, nu vil jeg så starte med at sige, at rådet hedder netop, hold op med at mærke efter i dig selv. Men jeg siger ikke, og begynd aldrig på det igen. Altså, fordi hver ting til sin tid. Og nu har vi mærket efter jer selv i en 40-50 år, forsøgt at navigere efter vores mavefornemmelse. Og nu mener jeg faktisk, at tiden er kommet til at skrue lidt ned for den mærken efter. Primært fordi vores mavefornemmelse ofte er forkert. Altså, den er flygtig, den skifter med tidens tendenser og trends og sådan noget. Og man ved fra ganske mange undersøgelser, at forlader man sig når vi taler vigtige beslutninger i livet alene på sin mavefornemmelse, så vil man ofte foretage valg, som man senere fortryder, eller som decideret, at man er forkerte. Jeg mener også, at vi tit kommer til at tillægge det, maven fortæller os, eller mavefornemmelsen kommer med, alt for stor betydning. Altså, vi kommer til, let til at blæse små ting op, som man føler i et sekund inde i os, til noget rigtig, rigtig stort. Det kalder lægerne sundhedens paradoks. Altså, at i takt med, at lægevidenskaben har udviklet sig rigtig meget, vi har fået nye behandlinger, nye og bedre behandlinger og sådan noget, så oplever folk faktisk indeni, at de er mere og mere dårlige. Og det er, fordi vi bliver opfordret til hele tiden at mærke efter i os selv og monitorere og vores indre. Og selvfølgelig kan det være godt nok en gang imellem, men det kan altså også have en masse uheldige konsekvenser, at man står op hver morgen og mærker efter og siger, hvilken dag bliver det i dag? Hvordan har jeg det inde i mig selv? Det er sådan en form for indadvendthed, som ikke nødvendigvis er sund. Og Svend Brinkmann, med i studiet, der har jeg jo en af mine hovedgæster, Maj-Britt Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening, hvor hun var inde på lige før, at jamen, noget andet, det er, at hvis man vender alting indad og mærker efter i sig selv, dem, som måske har de alvorligste problemer blandt de unge, som simpelthen mangler kundskaberne her og nu til at tage en kompetencegivende uddannelse, der hjælper det ikke lige at sige, nu skal jeg lige mærke efter i mig selv, der skal noget mere til. Det er vel også en del af den her problematik her. Svend, de næste to råd, du kommer med, og igen, det er jo i karikeret form det her, men der ligger jo nogle budskaber bag, de hedder, fokuser på det negative i dit liv, og tag nej-hatten på. Hvis nu vi slår de to sammen, fordi det er to sider af samme sag, som jeg ser det, hvorfor anbefaler du, at man fokuserer på det negative og tager nej-hatten på? Det er et lidt provokerende budskab. Ja, altså, igen er det jo sådan, at vi, efter min mening, har brug for flere hatte. Ja-hatten, som vi jo har hørt meget om i de seneste måneder her, på mange forskellige måder, og lærerne fik at vide, at de skulle tage ja-hatten på og sådan noget, er jo udmærket at have. Altså, jeg mener bare også, at vi har brug for en nej-hat, og vi har også brug for en måske-hat. Vi har også brug for en jeg-i-tvivl-hat. Det, som de råd handler om, det er, at vi skal have lov at sætte spørgsmålstegn ved den her positivitetstvang, som sniger sig ind mange steder. At man partout skal tænke positivt og sige ja til alting. Fordi jeg faktisk mener, at der er jo kritisable ting i vores liv og vores tilværelse, på vores arbejdspladser, i vores skoler, i vores samfund som helhed. Selvfølgelig er der masser af ting, hvor vi bør stoppe op, have lov at kritisere, fokusere på de negative ting, både i vores store kollektive liv sammen i et samfund, men selvfølgelig også i mit eget liv personligt. Og der har vi ligesom mistet sproget for, at det er okay at ytre sig kritisk, det er okay at brokke sig måske også. Og det jeg gør så i min bog, det er at sige ultimativt, så er vi jo alle sammen dødelige væsener. Vi skal engang dø, vi skal miste nogen, vi elsker. Det lyder meget eksistentielt og dramatisk her en lørdag morgen. Men sagen er jo den, at hvis vi ikke forstår de der tragiske dimensioner i vores liv, de negative dimensioner i vores liv, så vil vi have svært ved at værdsætte det, vi faktisk har lige nu og her. Så vil vi have meget travlt med at halse videre til det næste mål, i stedet for ligesom at finde et sindsro ved det, vi har. Og det tror jeg faktisk er det, vi har brug for i den her forandringsorienterede kultur, eller den accelererende kultur, som jeg kalder det i min bog. Ja. Svend Brinkmann, mens du har været på her, så er der kommet en bunke sms'er ind, og Maj-Britt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, hun vifter også med en finger, så hun skal lige have lov til at byde ind her. Maj-Britt? Ja. Svend. Hvad hedder det? Jamen, jeg sad bare og tænkte, at du snakker, altså, at det vel i virkeligheden også handler om at kunne se ud over sig selv, og at hvis vi alle sammen skal gå rundt med en ja-hat, så er det vel i virkeligheden også lidt svært at være empatiske med dem, som måske har svært ved at leve op til alt det perfekte, eller hvad tænker du? Jamen, altså det er det, du siger, der er lige præcis hovedbudskabet i min bog. Vi skal være bedre til at kigge udad, vi skal være bedre til at interessere os for andre menneskers behov, og ikke bare for mine egne behov. Altså, da jeg sad og læste stakkerne af selvhjælpsbøger og selvudviklingsbøger, så gik det jo pludselig op for mig, at det menneskebillede, de tegner som det ideelle menneskebillede, er jo et utroligt selvoptaget menneskebillede. Nu generaliserer jeg groft, fordi der er mange forskellige slags selvudviklingssituationer, det er helt sikkert, og det er. Ja. Men skal man generalisere, så synes jeg, det ser ud som om, at de tegner et meget egocentreret og måske endda narcissistisk menneskebillede op som ideal. Altså det menneske, der sidder og lærer sig selv at kende, i første omgang kigger ind i sig selv, bliver interesseret i at udvikle sine egne kompetencer. Og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi de mennesker, der faktisk har mulighed for at betale en coach 1.000 kroner i timen, eller bruge timevis på at meditere og dyrke mindfulness osv., det er jo ofte de meget, meget ressourcestærke mennesker. Og hvis de sidder og ligesom bruger deres liv på at pille i egen navle, så vil det jo være et kæmpe tab, fordi de mennesker kan jo, og det er der også nogle af dem, der gør, men de har jo netop kæmpe store ressourcer til også at være noget for andre. Mm. Og det tror jeg også rigtig mange af dem gerne vil, men de er jo ligesom ofre, ligesom vi alle sammen er, for den her individualistiske kultur, hvor det hele handler om at udvikle sig ud fra ens egne præmisser og realisere sig selv og hvad det alt sammen hedder. Svend Brinkmann. Så det er ikke lige at pege fingre af dem som sådan. Jeg er mere optaget af den her mentalitet, som hersker i tiden. Svend Brinkmann, jeg tænker bare, at det er meget menneskeligt, at man fokuserer på det, man selv kan ændre her og nu. Der er kommet flere sms'er ind her. En fra Erik, der siger, jamen, jeg tror, vi bliver nødt til at indstille os på den stressede livsform, og det handler om, at politikerne de pejler hen mod et konkurrencesamfund, hvor vi skal konkurrere mod hinanden, og dermed får det at samarbejde med hinanden mindre betydning. Så er der Søren, der har skrevet ind, at jamen, problemet er også vores uddannelsessystem. Vi giver ikke vores dejlige børn tid og ro i hverdagen til at udvikle sig som små sociale og velafbalancerede mennesker. De skal nå det hele igennem på den halve tid. Og netop de her ting her, ikke, de her strukturelle dimensioner, som skaber stress, dem kan vi jo ikke løse en og en. Altså det kan være, at jeg så stemmer på Enhedslisten, som Maj-Britt Berlau har været i Folketinget for en kort periode på et tidspunkt. Hvad med alle de andre idioter, der så stemmer på de radikale og liberale alliance, der netop peger i retning af en konkurrencestat? Men hvis jeg læser en selvhjælpsbog, så fokuserer jeg på det, jeg godt kan forandre. Det er vel meget naturligt. Ja, ja. Helt sikkert. Og altså, det mener jeg også er fuldt galt. Jeg mener bare ikke, det er tilstrækkeligt, hvis vi som samfund siger til borgerne, og hvis jeg er en psykolog, der interesserer mig professionelt og fagligt for de her ting, siger til mennesker i Danmark, I skal bare være især løse problemerne. De problemer, der er i dit liv, dem har du, fordi du ikke er positiv nok, så nu skal du bare lære at blive mere positiv. Eller de problemer, du har i dit liv, er, at du er personligt utilstrækkelig. Nu skal du bare på et stresshåndteringskursus, så skal du nok kunne klare mosten på de her arbejdspladser, du er en del af. Det mener jeg er et alt for fattigt svar. Selvfølgelig forstår jeg godt, at folk griber til de redskaber, de nu kan finde i deres liv. Og hvis det er fra selvhjælpslitteraturen, så er det jo der, de kigger hen. Mm. Men min bog handler om, at vi skal også kigge andre steder hen. Vi skal også se de her ting som strukturelle, samfundsmæssige problemer, som vi skal kritisere og have nej have den på overfor. Og jeg ved godt, at, og det skriver jeg meget tydeligt i min bog, men den udkommer så først på mandag, så der er ikke rigtig nogen, der har læst den endnu, men at min bog er jo selvfølgelig et symptom på den samme individualisme, som den kritiserer. Fordi den siger jo, jamen, du skal holde op med at mærke efter eller selv. Du skal fokusere på det negative i dit liv, osv. Men der håber jeg så, når man får den læst, at man forstår, at det, jeg mener, det er jo selvfølgelig vi, og vi skal til at interessere os for de her kollektive ting sammen. Og grunden til, at jeg skriver du, og på den måde falder i individualismens fælde her, det er jo, at jeg låner selvhjælpslitteraturens formsprog og æstetik for at ligesom dekonstruere den genre indenfra. Mm. Og det er jo også det, der gør din bog sjov og gør, at journalisterne er interesseret i at ringe til dig, blandt andet i det her program her. Svend, ja. dit råd nummer 4 og 5 hedder undertryk dine følelser og fyr din coach. Og baggrunden for de råd, synes jeg, vi har været inde på, så vi springer direkte til råd nummer 7, og det er også den, som vi slutter med. Læs en roman, ikke en selvhjælpsbog. Det er jo lidt selvmodsigende. Vi skal ikke læse din bog, så. Vi skal læse en roman. Hvorfor? Altså, min bog, det er jo en form for modgift mod den her, metaforisk set, giftige selvudviklingskultur. Ja. Og det er klart, man kan jo ikke nære sit liv med modgift. Man skal tage modgiften i en kort periode, og så kan man forhåbentlig komme videre. Og det, man så skal komme videre til, det er, at man skal læse en roman. Fordi romaner, i modsætning til selvhjælpslitteraturen, i modsætning også til de her mange biografier, som altid topper bestsellerlisterne, så formår romaner jo at portrættere livet som komplekst og tilfældigt og mangefacetteret. Og ikke bare som resultat af et individs frie valg, hvor man har klatret op af en eller anden stige og endt med at blive en succes. Det er jo både det lineære menneskebillede. Svend Brinkmann, hvornår har du sidst selv læst en roman? Jeg har hele tiden en roman liggende på mit natbord. Hvad læser du lige nu? Jeg er hele tiden i gang med at læse en roman. Jeg har faktisk lige afsluttet den, der hedder 2013, som jeg så har læst et år... Nej, slutter 1913, undskyld. Ja. Som jeg har læst et år for sent. Ja. Og nu skal jeg tage i gang med den, som alle går og læser for tiden, nemlig Stoner. Men jeg har ikke haft tid i den her uge, fordi jeg hele tiden har skulle tale med journalister, og det har også været vældig morsomt, selvfølgelig. Svend, jeg klager ikke. Jamen, det er godt. Svend, ja, ja, du skal tage ja-hatten på, selvom du burde tage nej-hatten på, hvis du skulle følge din egne råd. Ja, Svend Brinkmann, forfatter til den her bog, Stå fast, et opgør med tidens udviklingstvang, og psykologiprofessor ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du var med her. Det var en fornøjelse. Og vi hviler ørerne med et stykke musik. Det her, det er The Ghost of Tom Joad af Bruce Springsteen, og det er vores næste hovedgæst og avislæser, som vi introducerer efter det her nummer, som har ønsket, at vi spillede Bruce Springsteen. Men walking along the railroad tracks, gone someplace with no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to New World Order. Family sleeping in the cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joad. Pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass. You got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock. Bathing in the city's aqueduct. Nummer her, The Ghost of Tom Joad af Bruce Springsteen, det fortsætter der ud af i længere og længere og længere tid. Det er 7,5 minut langt. Normalt vil jeg ikke spille et nummer, der er så langt. Vi har også kun spillet de første 3,5 minuts tid. Men det er altså et ønske fra vores næste hovedgæst og avislæser, som vi byder velkommen til nu, Leif Davidsen. Velkommen til studiet. Tak for det. Det her nummer her, hvorfor har du ønsket det? Jamen først og fremmest er jeg stor fan af Bruce Springsteen, og for det andet så Joad, det er navnet på hovedpersonen, den familie, der er hovedpersonen i John Steinbecks store roman Vredens Truer. Mm. Det er den fattige familie, som på grund af det, man kaldte Dust Bowl, altså støvstormene i 30'ernes USA i staten som Oklahoma, bliver tvunget til at pakke deres gamle Ford og køre til Californien for at se, om de kan skabe en tilværelse. Og det er faktisk også det bevidst fra Bruce Springsteens side, at han bruger det navn til at beskrive dagens USA fra det der nummer. For jeg tror, det kommer fra LP'en, eller hvad det nu hedder, det albumet Nebraska i sin tid. En meget, meget fin og meget stille nummer, og med meget fin tekst, hvis man lytter efter den. Og Leif, det er jo ikke tilfældigt, at vi snakker Bruce Springsteen og USA i dag. Du er aktuel med den her bog, som jeg har i hånden her. Det er lidt af en murstensbog. Steinbecks spøgelse, jagten på en forfatter. Det er sådan en tour de force ude i USA. Du er simpelthen fulgt i Steinbecks fodspor, lejet en autocamper med din hustru Ulla og kørt gennem USA. Ja, det er rigtigt. Og Bruce Springsteen, han indleder hver kapitel. Jeg har en tekst med fra ham. Ikke? Det hænger sammen med, at da jeg var 17 år, så forlod jeg for første gang mit liv fædrelandet. Og det var direkte fra Fyn til USA. Og det var altså noget af et kulturschok der i 67, og kom direkte sådan temmelig naiv fyns bondedreng og så over til Amerika, fordi det er lidt svært for unge mennesker at forstå i dag, men man rejste jo ingen sted dengang. Altså, jeg kendte ikke noget menneske, der havde været udlandet. Jeg kendte ikke noget menneske, der havde siddet i en flyvemaskine. Og kom til New Jersey på high school, og først mange år senere, faktisk i starten af 80'erne, da jeg begyndte at lytte til Bruce Springsteens musik, og så begyndte jeg at lytte til hans tekster, og jeg tænkte, det er da underligt. Han synger jo om de steder, jeg kendte som teenager, det er Asbury Park og Atlantic City og New Jersey Shores og Jersey Girls. Og så læste jeg op på hans biografi og fandt ud af, jamen herregud, vi er jo jævnaldrende, og han har stort set gået på high school 10 miles fra, hvor jeg gik, så i teorien kunne jeg have mødt ham. Det gjorde jeg så ikke, men altså, det kunne have været sjovt. Så derfor, jeg har altid siden der været sådan en meget stor fan af ham og hans musik og hans tekster. Jeg synes, han er eminent til at skildre den der, det man kunne kalde the blue collar worker i USA, den arbejdende mand, ikke? Altså hele den der i virkeligheden på mange måder døende klasse, der er i Amerika i dag, som også vi har set jo i Europa, altså industriarbejderen. Og når man læser om ham, havde han for eksempel også et meget på, hvad kan man kalde, betændt forhold til sin far. Fordi han var jo ung der, eller teenager omkring ungdomsoprøret og kunne ikke med sin far. Men han har skrevet faktisk senere om sin far, og skrevet om hans det der med at stå op om morgenen og smøre sin madpakke og tage på arbejde, og efter 8 timer, så kommer de ud med døden i øjnene. Ikke? Altså hele det der er han eminent til. Så derfor synes jeg, han var en god, et godt pejlemærke at have med på turen der rundt i USA, fordi så, ja, man kunne altid finde tekst, der passer ligesom til temaet eller stemningen eller tonen i det kapitel, som han indleder. Og den her bog, den er jo interessant, fordi at, jamen, du følger i Steinbecks fodspor, og han havde den her bog, hvor ham og hans hund Charlie kørte tværs over USA. Nej, de kører netop ikke tværs over, de kører rundt. De kører rundt. Det er hele ideen er med at følge ham. Og i virkeligheden, der havde han også sin hustru med på en stor del af turen, men som du skriver i den her bog, så valgte redaktørerne, at den del skulle ud. Så derfor så følger du også i hans fodspor, når du har din hustru med, og da jeg læste den her, der tænker jeg, den har Leif Davidsen, der regnede ret godt ud. Han vil gerne på roadtrip i USA med sin hustru, og han elsker USA, fordi modsat nogle af 68'erne, som du skriver i bogen, så har du ikke den her kæmpe store mistillid og kritiske holdning til USA. Du er fascineret af USA, som min generation er det, og Maj-Britt Berdags generation er det. Der tænker jeg, Jeg vil lige afbryde dig og sige, jeg har jo også en kritisk tilgang til USA. Bogen er jo fuld af for eksempel hvordan de måske de sidste 20 års politik, altså under ser Bush, har på mange måder smadret den amerikanske drøm. Ikke? Altså, jeg har jo meget kritisk tilgang til, kan man sige, det politiske i USA, men det er ikke nok, jeg har ikke den der sådan meget, som mange af min generation, egentlig anti-amerikanske grundholdning, som var jo meget farvet af Vietnamkrigen og kuppet mod Allende i 1973 i Chile. Og du skriver også, at amerikansk musik og litteratur, Steinbeck og Hemingway, har også været med til at forme dig, både som menneske. Men det er jo en meget dominerende kultur. Altså, hvis du tager en eller anden, der står nede i Mellemøsten og brænder det amerikanske flag af, så er han som regel iført af amerikanske jeans med en amerikansk t-shirt, ikke? Altså, det er jo... Og spiser burger til frokost. Og spiser burger og lytter til Bruce Springsteen, ikke? Altså, det er jo... Sådan er det. Altså, tager en forhenværende russisk præsident Medvedev, som nu er ministerpræsident, han holdt jo stolen varm for Putin i 4 år. Han blev engang spurgt, mens han var præsident, hvad hans kæreste eje var som ung. Ja. Og det var et Pink Floyd-album, ikke? Ja. Fordi altså det, jeg kan huske det selv, da jeg boede i Moskva i 80'erne, altså amerikansk musik, det var jo simpelthen bare sagen. Nå, men det er lige med Steinbeck. Dels har jeg altid synes han var en stor forfatter, og dels opstod den tanken til den her bog helt tilbage i 1998. Hvor jeg besøgte hans nyåbne museum i Salinas i Kalifornien, hvor hans den camper, han kørte rundt i, selvbygget nærmest, den stod udstillet, og det så fantastisk hyggeligt ud. Mm. Det var som om, man lige var gået ned og hentet smøger, ikke? Der var sådan et par sprutflasker, et askebæger, og nogle bøger og en skrivemaskine, og jeg tænkte, det vil jeg altså gerne. Og så mener, når man laver en rejsebog, eller skriver en rejsebog, som jeg har gjort før om Rusland, som en bog, der hedder Dostojevskijs sidste rejse, så tror jeg, det er vigtigt, at man har en struktur på bogen, ligesom en roman. Og i Dostojevskijs sidste rejse, der brugte jeg Volga-floden som metaforen, ikke? Og her var så oplagt at køre efter John Steinbeck. Vi kører ikke slavisk, som nogen har gjort før os, og nogen vil køre efter os, men vi bruger ham som en kompasnål. Og det er fuldstændig rigtigt, at han havde hans bog hedder På rejse med Charlie, den kunne lige så godt hedde På rejse med Elaine, for hans kone var med en stor del af tiden, men hans redaktør mente måske med rette, at nej, hun skal ud, fordi det her skal handle om en aldrende Nobelpristager i litteratur, der under primitive forhold bor i USA, snakker med folk, han møder, der ikke ved, hvem han er. Så hun fjernede stort set Elaine fra bogen. 100 sider røg ud, for man har hans oprindelige manuskript. Jeg synes ikke, det gør stort, altså. Det kan godt være nogle gange, når han skriver om vi, så tror vi, det er hunden, og det er hans kone, men altså, det gør ikke stor forskel for mig, må jeg sige. Og jeg tænkte, jeg ville hellere have min kone med, end hun er nemmere at snakke med. Så den kunne godt hedde På rejse med Elaine, altså. Og det lyder også om, at I har haft en fremragende tur. Altså, jeg læste de første 100 sider, og jeg tænkte, Leif, han har virkelig regnet den ud, ikke? Så kan han skrive en bog på baggrund af det her, tjene nogle håndører på bogsalget eller mere. Der skulle jeg hellere skrive en roman, og så en fantastisk rejse med, ja, med hustru. Men det var faktisk også tanken, altså vi sagde til hinanden, kan der komme en bog ud af det, så er det godt. Mm. Og kan der ikke komme en bog ud af det, så får vi forhåbentlig en fed tur. For jeg var ikke sikker på, at der kunne komme en bog ud af det. Mm. Og mens faktisk, at jeg havde skrevet de første 100 sider, så fortalte min gamle forlægger, Otto B. Lindhardt, mig, han har en hollandsk vinduespusser, som han havde snakket med om, at jeg havde på den rejse der, jeg ville skrive sådan en bog om ligesom Steinbecks På rejse med Charlie, og så siger hans hollandske vinduespusser, nå, det var da interessant, sådan en er lige kommet på hollandsk. Mm. En, der har gjort nøjagtigt det samme. Ja. Og den er faktisk også oversat til dansk. Ja, den kom på dansk jo her sidste år. Den hollandske forfatter Gert Mark. Netop. Som har gjort det samme som dig. Han er så fuld Steinbecks rute. Han har fulgt den meget minutiøst, ja. Og det har jeg ikke. Så jeg fik fat i den bog, da den kom på dansk. Jeg kan ikke læse hollandsk. Og sagde til mig selv, altså hvis det ligner for meget, jamen så må jeg jo droppe mine 100 sider, fordi han kom først, ikke? Men det gør det overhovedet ikke. Så, så det var helt i orden. Og Leif Davidsen, som du sagde før, så har du tidligere skrevet en bog, der hedder Dostojevskijs sidste rejse, hvor du jo kommer ind på Rusland og dit forhold til Rusland, og du har jo været korrespondent for Danmarks Radio i Moskva, og Rusland går også igen i flere af dine spændingsromaner. Den her gang, der er det så USA og Steinbeck, men du skriver i indledning til bogen, at med alderen er der flere og flere, der spørger dig, hvornår du skriver din selvbiografi. Mm. Og det her, det er en slags alternativ selvbiografi, fordi du ligesom beskriver, hvad der har været med til at forme dig, og hvilken form for amerikansk litteratur, der blandt andet har haft en betydning for dig. Du skriver om første gang, du forlod Danmark og kom til USA som 17-årig, men du bryder dig ikke om ordet selvbiografi, og du vil ikke skrive en decideret selvbiografi. Hvorfor? Fordi jeg synes ikke, det er mit liv ikke interessant nok til, synes jeg i virkeligheden. Nej, jeg er i virkeligheden for blufærdig og for privat, og tanken om at sætte mig ned og sige, at jeg blev født sådan og sådan, og beskrive, hvem jeg har mødt, og hvad jeg har gjort, og hvad jeg har lavet som journalist, jeg synes, det tiltaler mig ikke. Men at lave det her sådan omvej i virkeligheden, det passer bedre, fordi så kan det blive personligt, uden at det bliver privat. Og jeg er ikke noget særligt offentligt menneske i den forstand. Og det her er en personlig bog. Den hedder også Rejse i erindringer, fordi det handler netop ikke, det handler som du siger, om det der inspirerede mig i filmbøger og musik, ikke? Men jo ikke om mit liv og min barndom og sådan noget. Det, altså meget af det, synes jeg, som fiktionsforfatter, det lægger jeg ind i sådan rundt omkring i mine bøger, i mine romaner og i mine noveller. Jeg har ikke behov for at skrive den. Lad mig sige det på kan den måde. Der er ikke ret meget Jørgen Leth og Knausgård i mig. Det vil jeg skulle lige til at sige, kan du ikke bare gøre som Knausgård og skrive roman uden på omslaget, selvom det bare handler om ham? Han kan skrive 30 sider om at gå til babyrytmik, så ja, det ved jeg godt. Ikke du også kan få været noget ud af dine år i Moskva? Jeg har læst første bind. Du ser ikke ud, som du er imponeret. Nej, jeg har ikke tænkt på at læse resten. Jeg synes, det er vildt mærkeligt, at det er blevet en succes. Vildt, vildt mærkeligt. Men det er jo en del af tiden, ikke? Jo, vi lever jo en tid, hvor vi lever jo en tid, hvor autofiktion og sådan noget er meget op i tiden, og det bedste er jo, hvis man kan sige, at jeg har oplevet det her, så bliver journalisterne meget glade og sådan noget, ikke? Men altså, jeg skriver fiktion. Jeg er god til at finde på, så jeg digter i stedet for. Og Leif Davidsen, du sidder med os indtil klokken 9 her til morgen sammen med vores anden hovedgæst og avislæser, Maj-Britt Berlau. Vi skal snakke om indholdet i morgens aviser lige om lidt. Aflyttet med Anders Kjærhulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Klokken er 10 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg forfatter Leif Davidsen og Maj-Britt Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening. De har en kæmpe bunke aviser foran sig, som de sidder og kigger meget koncentreret ned i lige nu. Kaffe på bordet, der er også en tallerken med croissanter. I er velkomne til at tage, hvis I har lyst, Leif for Maj-Britt. Og Maj-Britt, du har været i studiet længst, så jeg vil spørge dig først, hvad du faldet over i bunkerne? Jeg faldet over to historier. Forsiden på Jyllandsposten, der handler om fyreseddel på vej til flere kommunalt ansatte. Den fangede mit øje meget hurtigt. Men også Ekstrabladets forside, der handler om, at bander afpresser hjemløse. Ja. Det er to forsideartikler, som rammer lige ind i min verden, hvis man kan sige det på den måde. Og som på mange måder er beslægtet med den udfordring, jeg synes, det sociale arbejde står over for i dag. Både at det er mere råt at være udsat i Danmark på rigtig mange måder. Det synes vi har set nogle historier over også den sidste uge, om hvordan at mennesker har hånet folk, der åbenlyst har det rigtig, rigtig svært. Du tænker det her billede, som florerede på de sociale medier med en ældre vietnamesisk flaskesamler, hvor der blev kastet flasker ned til hende og råbt af hende osv.? Ja, sådan en historie har garanteret altid mange sider. Mm. Hvad hedder det? Men den blev jo fulgt op med, at organisationerne og en række af herbergerne jo berettede, hvordan mennesker bare er gået ind midt om natten og begyndt at sparke og slå og overfalde mennesker, der har ligget totalt forsvarsløse på alle ledere kan, der forsvarsløse. Og den her forsidige Ekstrabladet handler så om, at... Det handler om banderne, der afpresser de hjemløse. Er det et virkelig, virkelig råt liv? Og når vi nu snakker lidt om empati før, så synes jeg, at vi har et særskilt ansvar i Danmark med den høje levestandard, vi ellers har, til også at tage ordentlig vare på de mest udsatte borgere, vi har. Og der oplever vi helt klart en forråelse i den måde, som vi omgås hinanden på, og måske også... sådan i individualitetens navn, end sådan, kom nu, tag dig sammen. Altså, hvorfor ligger du der på gaden? Ja, og det er der jo typisk rigtig mange gode forklaringer på. En god romanforfatter kan garanteret få til gengæld rigtig meget historie ud af sådan et menneske, fordi det liv, de har levet, det er så meget anderledes end vores herinde i studiet. Men altså netop, når jeg ser den forside, så tænker jeg, at det lyder så råt. Ja. Og vildt, at bander afpresser hjemløse og så videre, at det må være noget fra fiktionens verden. Men den her forside på Ekstrabladet, den kommer ikke bag på dig, Maj-Britt Berlau. Nej, det gør den ikke, fordi det er en helt anden verden, der bliver ledet. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at forstå alle os, der lever det der mainstream-liv, tager uddannelsen, har et job osv., at den sociale derute, nogle mennesker er ude for, nogle er, kan man sige, født ind i nogle ret vanvittige vilkår, og andre oplever en social derute i deres liv. Vi forstår det ikke, og vi vil heller ikke helt forstå det. Og det kræver altså, at vi som samfund nogle gange sætter os ind i den verden og prøver at at forstå. Der er jo ikke nogen, der har et aktivt valg om at sige, nu vil jeg rigtig gerne leve et liv, hvor jeg er nødt til at kappe kontakten til dem, jeg ellers måtte elske. Jeg vil have det rigtig svært. Jeg vil leve meget fattigt. Jeg vil have svært ved at forsørge mine børn. Jeg vil ende på gaden i sidste ende og blive udsat for det meget rå hierarki, der eksisterer der. Det er enormt slidsomt. Mm. At leve det liv, uanset om du ender på gaden, eller om du sidder meget fastlåst i hjemmet og lever ekstremt fattigt, og med den kæmpe frustration, det er ikke at kunne give sine børn det, som hver gang de tænder fjernsynet og ser Disney Junior, eller hvad det nu er, kan se, at det burde ellers være sådan, man levede i reklamerne. Det er, det er ikke en ynk, men det er en samfundsforståelse, vi er nødt til at have for at kunne sige, jamen, hvad er det så, der skal til at skabe noget rummelighed og noget empati for, at de strukturelle barrierer, der skal forandres for, at mennesker kan få en chance her i livet, dem skal vi være kollektive om og forandre, og også påtage os det ansvar som samfund. Og med mig, Britt Berglov, for 20 minutters tid siden, der snakkede vi jo med en psykologiprofessor, som netop sagde, at jamen, romanen kan rumme den her kompleksitet, som du er inde på her, og forklare baggrund for, hvorfor der er nogen, der ligger på gaden som hjemløse og bliver afpresset af bandemedlemmer, og måske forklare, hvorfor bandemedlemmerne er blevet bandemedlemmer, osv. osv. Du vendte dig selv om mod Leif Davidsen og siger, han vil sikkert kunne få godt romanstof ud af sådan nogle fortællinger. Vil du det, Leif? Ja, det ved jeg jo ikke lige om den fortælling, men jeg giver mig fuldstændig ret, at romaner kan noget andet, end reporter og journalistikken kan, fordi romaner i den rigtige romanforfatters hånd kan jo gå ind i folks hoveder og måske give den baggrund, som man ikke rigtig kan give i en journalistisk rapport. Og derfor mener jeg faktisk, at gode romaner kan fortælle mere om en tid og en samtid og nogle problemer. Det skal jo ikke være sådan noget, kroniklitteratur. Man kan sætte det under debat af et forkert ord, men i virkeligheden skabe den form for empati, som læseren, der sidder i skærmen og måske ikke kender nogen hjemløse i København, der bliver afpresset af bander. Så vedkommende læseren kan forstå, når det er sådan, livet er. Det har jo altid været romanens force, og man kan se, hvis jeg lige må vende tilbage til Steinbeck et øjeblik, hans roman Vredens Druer, skildrer jo i romanform den der utrolige sociale katastrofe, det var i 30'erne at være fattig i USA med en stor depression og støvstorm. Ikke? Og den bog vagt jo vild opsigt. Altså, den blev brændt i Californien. Mm. Og han blev beskyldt for at være anti-amerikansk kommunist, drukkenbold, og jeg ved ikke hvad. Og i årtier kunne han ikke komme til sin hjemegn. Mm. Og de der store godsejere, der udnyttede de her stakkels landarbejdere, der kom fra Oklahoma og omegn, altså de hyrede sådan journalister til at skrive bøger, der hed Glædens Druer. Som, kan man sige, ikke læses så meget i dag, vel? Men hvor hans værk står tilbage. Og han var jo det er sådan en roman, der er et eksempel på, at der bliver altså skabt noget, som vækker genlyd. Men problemet ved, når du siger, kunne jeg skabe sådan noget, det er, at litteratur kan man så heller ikke bestille. Du kan jo ikke sige til en eller anden dansk forfatter, her har du en pose penge, gider du skrive om de hjemløse? Så virker det ikke. Mm. Altså, det skal jo være en indre nødvendighed, og der skal være en forfatter på det rette tidspunkt, som har en indføling med det, der sker, eller researcher det, der sker, og så får... Men det eksempel, du lige kom med her, at man bestilte romaner, der hed Glædens Druer, og der er jo en grund til, at vi ikke læser den bog, men læser Vredens Druer, fordi det netop var bestillingsarbejde. Ja, det er faktisk det, jeg prøver at sige. Ikke? Altså, det var bestilt arbejde, og jo noget pjat, ikke? Altså, men Steinbecks roman vagte jo den der fantastiske opsigt og debat, og flyttede rigtig, rigtig meget, fordi det romanforfatteren nogle gange gør, eller kan gøre, hvis han er god, det er, du sætter så pludselig ansigt på noget, der ellers bare er en statistik i medierne. Mm. Det er jo der, empati kommer fra, kan præcis, man sige. Ja. Når det er, at man får lov til at få den form for indsigt. Det synes jeg er centralt, at vi bliver ved med at kunne i vores samfund, altså, hvor folk får den fra, om det så er via romanen, eller avislitteraturen, eller måske sætte sig ned og læse, sige hej til sin hus forbi sælger, og snakke med vedkommende. Det tror jeg er ret centralt, og det er jo i hvert fald også vigtigt for os, der arbejder inden for det sociale arbejde, fordi vi kan jo se, at hvis det skal prioriteres, så kræver det jo også den der politiske vilje til at sige, jamen vi er parat til at bruge en del af samfundskagen på at skabe ordentlige vilkår for alle i samfundet. Og der må man sige, det er, når truet er tomt, ikke? så er det jo typisk dem, der har det rigtig svært ved at sætte ord på deres behov, som først ryger i prioriteringen. Og det har vi kunnet se over de sidste år, at det sociale arbejde er udsat for ret massive nedskæringer på mange lederkanter, om det er politikere, der vil tage kontanthjælpen for folk, hvis de ser forkert ud, eller om det er folk, der ikke må få boligstøtte, hvis de bor i den kommune, de nu engang har boet i hele deres liv. Altså, det er på mange måder, vi ser en mere barsk tilgang til hele det her felt. Der er kommet et par sms'er som kommentar til jer to og den her debat om at hjælpe de svage i samfundet. Det var godt, at Socialdemokraterne kom til, ellers var jeg også endt i en derute uden en god fremtid. De blå havde været ren gift for mit videre liv og muligheder, så var jeg aldrig kommet i uddannelse, er der en, der skriver. Og så en, der skriver, hvordan dem, som har mest brug for hjælp, bliver hjulpet af samfundet, det er det, som vi skal måle succes på. Leif Davidsen og Maj-Britt Berlau, vi er tilbage efter nyhederne. Klokken er 8.